រឿងមិលិន្ទបញ្ហារៀបរៀងជាភាសាបាលីដើមដោយលោកអាចារ្យគុន្ធរចនាចារ្យដែលមាននាមបញ្ញត្តិថាបិដកចូឡាភយៈថែអ្នកប្រែពីភាសាបាលីមកជាភាសាខ្មែរដោយភិក្ខុវិមលបញ្ញាអ៊ុំស៊ូអានដោយគួចកុសលនៅក្រុងអេវរីសាធារណរដ្ឋបារាំងខែសីហាឆ្នាំ2019ពាហិរៈកថាកាលព្រះគុន្ធរចនាចារ្យដែលមាននាមថាតិបិតកៈចុលភយៈថែបានធ្វើសេចក្តីនមស្ការយ៉ាងនេះហើយទើបលោកតាំងផ្ដើមសេចក្តីជាភាសាបាលីមកតាំងទុកជាខាងដើមសេចក្តីថាក្នុងសម័យមួយនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដ៏ទ្រង់ព្រះភិក្ខុកាលដែលព្រះអង្គនឹងចូលបរិនិព្វាននោះក៏ទ្រង់កិមនីការទៅកាន់ក្រុងកុសិនារាបុរីមួយអន្លើដោយភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនអង្គលុះទៅដល់ទីនោះហើយទើបទ្រង់ចូលទៅអាស្រ័យនៅព្រះរាជឱធាននៃស្ដេចមូលរាជទាំងឡាយដែលនៅក្នុងក្រុងកុសិនារារាជធានីនោះក្នុងវេលានោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ធ្វើសេចក្តីសង្វេគឲ្យកើតឡើងដល់សត្វទាំងឡាយដោយធម៌មានអនិច្ចាទិលក្ខណៈជាដើមហើយទ្រង់សម្ដែងនៅអាការនៃព្រះនិព្វានដោយនិព្វានធាតុដល់រកសេះសល់នៃកិលេសតិចតួចមិនមានទ្រង់ផ្ទុំលើក្រឡាព្រះបន្ទុំជាទីបរិនិព្វានទ្រង់បែរព្រះសិរសៈទៅទិសខាងជើងក្រោមលង្វែករាំងទាំងគូនៅទៀបមាត់ស្ទឹងនៃស្ដេចមូលរាជទាំងឡាយដែលសោយរាជនៅក្នុងក្រុងកុសិនារារាជបុរីតែថាសម្ដេចព្រះមហាករុណាស្ដេចទ្រង់ប្រកបដោយពុទ្ធអធិស្ស្រ័យជាយ៉ាងច្រើនព្រោះថាព្រះអង្គទ្រង់នឹងតម្រង់ចូលទៅផ្ទំលើទីមសាយនារបស់ស្ដេចមូលរាជនោះតែម្ដងក៏ទេគឺព្រះអង្គបានត្រាស់ប្រើព្រះអានន្ទឲ្យចូលទៅថ្វាយព្រះពរដល់ស្ដេចមូលរាជជាមុនហើយទើបស្ដេចទាំងនោះមកក្រាបបង្គំទូលអារាធនាសូមឲ្យព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើនៅសាយាសនៈនៅទីនោះលុះព្រះអង្គទ្រង់បានទទួលទីនោះហើយទើបទ្រង់មានពុទ្ធភាសិតត្រាស់ចំពោះទៅនឹងភិក្ខុសង្ឃទាំងពួងថាអមន្តយាមិវោភគ្គវេបដិវេតយាមិវោភគ្គវេសពៈសង្ខារាខយវយធម្មាអបមាទេនៈសម្បាទេថាប្រែសេចក្តីមកថាមនាលភគ្គទាំងឡាយតថាគតនឹងផ្ដាំនៅអ្នកទាំងឡាយថាណែអ្នកទាំងឡាយតថាគតនឹងរំលឹកអ្នកឲ្យដឹងរាល់គ្នាថាសង្ខារធម៌ទាំងឡាយគឺបញ្ញាភិសង្ខារចំណែកខាងកុសលធម៌ដែលតតែងរូបរាងចិត្តចេតនារបស់មនុស្សនិងទេវតាឲ្យកើតនៅក្នុងសុគតិភពគឺឋានសួគ៌ទាំង6ជាន់ហើយនឹងជាមនុស្សដែលបរិបូរដោយរូបឆោមមិនវិកលវិការក្តីអបញ្ញាភិសង្ខារគឺចំណែកខាងអកុសលធម៌ដែលតតែងរាងកាយនិងចិត្តចេតសិករបស់សត្វឲ្យកើតនៅក្នុងអបាយភូមិក្តីអនេញជាភិសង្ខារចំណែកខាងរូបាវចរកុសលនិងអរូបាវចរកុសលតតែងជាកំណើតរបស់សត្វដែលបានមានរូបឈាននិងអរូបឈានឲ្យកើតនៅក្នុងរូបព្រំនិងអរូបព្រំក្តីបណ្ដាធម៌ទាំងឡាយនោះក៏មានតែកើតឡើងហើយនឹងវិនិច្ឆ័យទៅជាទំនៀមធម្មតារោគទៀងរោគប្រកតគ្មានឡើយតែងប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាជាអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហេតុយ៉ាងនេះហើយត្រូវអ្នកទាំងឡាយរាល់គ្នាចូលញ៉ាំងអបមាទធរគឺសេចក្តីមិនធ្វេសប្រហែសមិនភ្លេចស្មារតីនោះឲ្យបរិបូរនៅក្នុងសន្តានចិត្តគ្រប់រូបរាល់គ្នាត្រូវឧស្សាហ៍ខំដោះខាត់ចិត្តឲ្យបានផូរផង់ជ្រះថ្លាចម្រើនមេត្តាភាវនាកុំប្រមាទឡើយ កាលសម្ដេចព្រះទស្សពលញ្ញាទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសផ្ដែផ្ដាំព្រានព្រះដៅភិក្ខុសង្ឃឲ្យតាំងសតិបញ្ញាជាធម៌សង្វេគដូចនេះហើយភិក្ខុសង្ឃដែលមានចិត្តជាលោកិយនៅឡើយនោះក៏នឹងអាចទប់ទល់នៅសេចក្តីសោកអាល័យចំពោះព្រះអង្គព្រះបរមសាសនានោះពុំបានឡើយតែភ្នោកនឹកដល់អាវាតព្រះបរមគ្រូវេលាណាហើយ ក៏កើតសេចក្តីក្តុកក្តួលក្តៅរន្ធត់នៅក្នុងអោរាហោហៀទឹកភ្នែកស្រែកត្រហោយំតាមធម្មតានៃខ្លួនជាពុទ្ធជនតែរាល់ៗគ្នាទើបសម្ដេចព្រះវិជិត្រមារក៏ទ្រង់ត្រាស់ទេសនារំលឹកដាស់តឿនសតិបញ្ញាថាណែភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រហែលជាអ្នករាល់គ្នាគិតស្មានថាកាលណាបើតថាគតបរិនិព្វានទៅហើយ សមនឹងរកគ្រូអាចារ្យព្រានប្រដៅគ្មានមិនមែនដូច្នោះទេអ្នកជនសាសនាមានអង្គ9ប្រការដែលតថាគតបានបញ្ញត្តិទុកហើយក្តីបដិមោកទាំងពីរប្រការគឺភិក្ខុបដិមោកនិងភិក្ខុនៃបដិមោកដែលតថាគតបានបញ្ញត្តិទុកដល់អ្នកទាំងឡាយនៅក្នុងគម្ពីរឧបតោវិភាំងនោះក្តី ហេតុដែលមានទោសនិងហេតុដែលអត់ទោសដែលតថាគតបានប្រកាសប្រាប់អ្នកទាំងឡាយក្តីសាវកបារមីញាណដែលតថាគតបានពោលហើយក្តីញាណដែលដល់ព្រមគឺបច្ចេកពោធិបារមីនិងសម្មាសម្ពោធិបារមីដែលតថាគតបានសរសើរហើយក្តីសមាបទាន4ប្រការអរិយសច្ច4ប្រការ បោជាង្គៈ7ប្រការបដិច្ចសមុប្បាទៈមានអង្គ12ប្រការសតិប្បដ្ឋាន4ប្រការមគ្គប្រកបដោយអង្គ8ប្រការដល់ប្រសើរផល7ប្រការសមាបត្តិ8ប្រការសមាបត្តិ9ប្រការដែលតថាគតបានសម្ដែងទុកហើយក្តីមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុឯណាដែលជាអ្នក មានប្រតិពលយល់ឆ្លាស់នៅក្នុងគុណធម៌ទាំងនោះភិក្ខុនោះហើយបានឈ្មោះថាជាសាវកនៃតថាគតជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាស់វាងវៃមានធម៌មមួនម្យ៉ាងទៀតធម៌ឯណាក្តីវិន័យឯណាក្តីដែលតថាគតបានទេសនាហើយបានបញ្ញត្តិហើយធម៌និងវិន័យទាំងនោះហើយ នឹងជាសាសនាជាគ្រូនៃអ្នកទាំងឡាយក្នុងកាលដែលអំណាផុតពីតថាគតទៅហេតុដូចនោះចូលអ្នកទាំងឡាយកុំបីខ្សឹកខ្សួលអ៊ូលអនអាឡោះអាឡៃដល់តថាគតពេកឡើយមួយទៀតកាលបើតថាគតបរិនិព្វានទៅបន្តិចហើយអរិយកសបៈនឹងរំលឹកនៅពីអាក្រក់របស់ភិក្ខុម្នាក់បួសខាងក្នុងវ័យចាស់ឈ្មោះថាសុផាត ហើយនឹងធ្វើនៅបឋមសង្គាយនីគឺផ្ទៀងផ្ទាត់នៅធម៌និងវិន័យជាដំបូងឲ្យត្រូវគ្នាជាបែបមួយជម្រះសម្អាតនៅពុទ្ធភិសិទ្ធទាំងអស់របស់តថាគតឲ្យបានស្អាតភ្លឺរុងរឿងឡើងខាងមុខអំពីឆ្នាំដែលអរិយកសបៈធ្វើបឋមសង្គាយនីនោះពុទ្ធសាសនាកាលកន្លងទៅបានមួយរយឆ្នាំទៀត មានថេរៈអង្គមួយឈ្មោះថាថាយសកាកណ្ឌបុត្របានញោមញីនៅពីនៃវជីពតកៈភិក្ខុទាំងឡាយហើយធ្វើនៅទុតិយសង្គាយនីគឺផ្ទៀងផ្ទាត់ពុទ្ធវចនៈគឺព្រះត្រៃបិដកជាគម្រប់ពីរឲ្យត្រឹមត្រូវដូចកាលដែលធ្វើបឋមសង្គាយនីនោះវិញតពីបឋមសង្គាយនីនោះមក ពុទ្ធសាសនកាលកន្លងទៅបាន208ឆ្នាំមានថេរៈអង្គមួយទៀតមាននាមបញ្ញត្តថាមោគ្គលិបត្តទេសៈបានទំលាយនៅវាតគឺពាក្យពោលនៃដេរដ្ឋីដតីហើយក៏បានធ្វើតតិយៈសង្គាយនីគឺកិរិយាជំរះសម្អាតនៅព្រះត្រៃបិដកជាគម្រប់3គ្រា ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដូចកាលដែលធ្វើបឋមសង្គាយនីនោះឯងលោកកន្លងកាលបន្តិចអំពីធ្វើតតិយៈសង្គាយនីនោះមកមានភិក្ខុអង្គមួយឈ្មោះថាមហាមហិន្ទៈក៏បានទៅប្រទេសស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនារបស់តថាគត nông tam bẹ bà nệ thuyết cư có liang ca. Tô bì nụ tư bụt thê sạ sạ nạ ca bàn pram rôi chân nằm. Rộp ông bì thang ngay đài l bè sà mà sàm bụt bà rệ nập biển nụ. Miên mà hạc sát ông mùi niềm thà mị lân tẹ riêch. Nâng miên ạ phì nị ha bàn sang sân xóm tràn mộc hời. Có nhàng sụ khô mập bà nhà ha cư bà sà nà đô lợ ất. ឲ្យកើតឡើងដោយកម្លាំងនៃបញ្ញារបស់ខ្លួនហើយញោមញីនៅពួកសាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងជំពូទ្វីបទាំងមូលនេះដោយសុខុមបញ្ញាហានោះក្នុងគ្រានោះឯងមានភិក្ខុអង្គមួយឈ្មោះថានិកសេនបានកំចាយទំលាយនៅវៀតរបស់ស្ដេចនោះហើយធ្វើមហាក្សត្រអង្គនោះឲ្យរីករាយដោយពាក្យឧបមានុបមាយ៉ាងច្រើន ហើយ ធ្វើនៅសាសនាតថាគតមិនឲ្យមានទោសសៅម៉ងឡើយ បានទាំងប្រឌិតស្ថានព្រះពុទ្ធសាសនា ឲ្យតាំងនៅមួមមួនគ្រប់ទាំង 5000 វស្សា ឯស្ដេចមិលិនទៈនិងនាគសេននោះ មានពុទ្ធទំនាយទាយទុកមក នៅក្នុងមហាបរិនិព្វានសូត្រថាយ៉ាងនេះ ហេតុដូចនោះឯង បានជាព្រះសង្គឺតេកាចារពលថាជនឯណាដែលបានកើតនៅក្នុងតកូលក្សត្រក្នុងកាលដែលពុទ្ធសាសនាកន្លងបាន500ឆ្នាំអំពីឆ្នាំដែលបរិនិព្វាននៃព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុនោះជននោះហើយដែលហៅថាស្ដេចមិលិនទៈនោះឯងហើយបានទាំងពលនៅព្រះគាថាមានដើមថាយ៉ាងនេះ មិលិនទោនាមសោរាជាសាកលៀងពុរតមេឧបកាឆេនីកសេនាំងគង្គាវេយធៈសាកិរិយប្រែសេចក្តីនៅក្នុងព្រះគាថានេះថាព្រះសង្គឺតេកាចារកាលនឹងសំដែងរឿងរ៉ាវព្រះនិកសេននិងស្ដេចមិលិនទៈឲ្យបានពិចារណាទៅនោះគឺបានសរសើរព្រះគេយុះទុកខាងដើមថា គ្រានោះមានបរមក្សត្រាធិរាជមួយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះនាមថាព្រះបាទមិលិនទៈជាបុរសដ៏ឧត្តមនៅក្នុងសាកលៈរាជធានីនគរទ្រង់ចូលទៅទៀបព្រះនិកសេនថៃហើយសួរនៅប្រស្នាចំពោះព្រះនិកសេនថៃនោះឯប្រស្នានោះមានឧបមាដូចជាខ្សែទឹកនៅក្នុងគង្គាទាំង 5 ដែលហូរចូលទៅកាន់សមុទ្រសាគរដ៏ធំនិងមានងាករេបែរទៅកាន់ទីដទៃក៏ទេទឹកក្នុងគង្គាប្រៀបដូចជាប្រាជ្ញាញាណរបស់ព្រះបាទមិលិនទៈឯសមុទ្រនោះប្រៀបដូចជាញាណបតិបរបស់ព្រះនិកសេនថៃដ៏ជ្រាលជ្រៅមិនចេះអស់មិនចេះផុតដូចជាមហាសមុទ្រដ៏ធំនោះឯង ចំណែកស្ដេចមិលិនទៈបើនឹងសួរនៅប្រស្នាយ៉ាងណាក៏មិនដឹងទើសទាល់ឡើយឯបែកកាងប្រស្នានោះទៀតបើទុកជាជ្រាលជ្រៅល្អិតល្អន់យ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ព្រះនិកសេនគួងដោះស្រាយឲ្យចែងច្បាស់ស្រឡះអស់សង្ស័យដោយសេចក្តីឧបមានុបមាឲ្យបានស្វាងរុងរឿងសតិបញ្ញាដល់ជានិយនុជនដែលបានស្ដាប់ មានឧបមាដូចជាពន្លឺភ្លើងគោមយ៉ាងធំដែលភ្លឺចាំងយល់ច្បាស់នៅរូបារម្មណ៍ក្នុងទីដែលងងឹតអាប់អន្ធកាក្នុងពេលរាត្រីដែលឥតមានពន្លឺរស្មីប្រច័ន្ទតិចតួចឡើយឯសេចក្តីបច្ឆានិងវិសាជនីនៃលោកទាំងពីរក៏ជ្រៅដោយនៃនិងអត្តដែលមាននៅក្នុងព្រះអភិធម្ម៣ដក លោកបានលើកយកមកជាតួបញ្ហាសួរទៅវិញទៅមកគួរជាទីពេញចិត្តគប់ចិត្តនិងជាទីសនុកសុខសប្បាយដល់ត្រចៀកហើយជាទីអស្ចារ្យឱឡារឹកឲ្យកើតព្រឺសក់ព្រឺរោមដល់អ្នកដែលបានស្ដាប់ទាំងប៉ុន្មានក្នុងកាលនោះឯងប្រការមួយទៀតជួនទាំងពួងបានឮមកថាស្រុកសាកលៈនគររាជធានី ដែលព្រះបាទមិលិនទៈស្ដេចនៅគ្រប់គ្រងនោះមានស្ទឹងនិងភ្នំព័ទ្ធជុំវិញមានចំណែកនៃប្រទេសគួរជាទីរីករាយសប្បាយដ៏បរិបូរណ៍ដោយអោធាននិងស្ទឹងស្រះបោក្រណីនៃព្រៃច្បារទាំងឡាយម្យ៉ាងទៀត Stung phnom tiang nu mien nimat do lo kua trech o krai pech mien tiang popuak sat baksay mien poa plaik plaik khnia hae teu hae mok pieh pinh neu khnong vyaniram nu myang tiet ai krong sa kelya riechathini nu mien sikdai ondarai ampi pacha mat satrou mok biet bien kmien lai pruh nokor nu prakop teu doy khlong thvie do kpuh thom muam muon mien proka phseing phseing yang vichat proh prum do chamlai mien tiang ku snam phluoh puat pi krau hai khang khnong pradap doy kompeng puat chum veng yang muam manuh mania maha chon tiang lai samrap choul kwal chi chraen nain nan tan tap bamra reasa maha ksat do yang lo myang tiet neu khnong prea riechathini nu prakop te doy vithai thnal samrap manuh pros srey da teu da mok bat baen vel vung kech choh kech laeng khvat khvaeng chi krola chak trong mun ngiey ning da skat kat rok khnie khoeng lai ai phtey phleu nu saot ko kral pieh peing sot sang teng thmo sei la ai khang mie kia nu saot ko prakop te doy rien phsa do riep rieng teu tam chinchaem thnal myang tiet បរិបូទៅដោយពាហនៈដំរីសេះរត់រត់ទេពូលទីហ៊ានមានព្រមមានទាំងនរជាតិនារីរត់កំឡោះក្រមុំព្រមចារីប្រកបទៅដោយត្រកូលទាំងឡាយមានត្រកូលស្ដេចជាដើមក្រុងរបស់បរមក្សត្រាធិរាជនេះក៏សែនហៅមហាសប្បាយទូលាយជាអស្ចារ្យឯក្នុងព្រះរាជឋានក៏មានពន្លឺភ្លឺអោភាសទៅដោយមហាប្រាសាទរាជៈនិវេសនឋានរាយរៀងរៀបគ្នាជារបៀបជាទីបំផុតនៃពាក្យបរណីពំបានឡើយមួយទៀតក្រុងព្រះរាជធានីនេះបរិបូរដោយសម្ពុទ្ធកាសិកពតឧត្តមពរពតនិងកោសាយវត្តហើយមានទាំងឃ្លាំងមាសឃ្លាំងប្រមនីជាទីប្រាថ្នាអ្នកឈ្មោះទាំងឡាយតែងទៅតែងមកឥតមានចន្លោះពេលឡើយហើយបរិបូរទៅដោយមច្ឆាជាតិទាំងឡាយច្រើនឯទីក្រុងសាកលរាជធានីក៏ហាក់ដូចជាស្រុកឧត្តរកុរុទ្វីបបើមិនដូចនោះសោតក៏ប្រៀបដូចជាទេវៈបុរីឈ្មោះអាលកៈមន្ឌីអធានដែលស្ថិតនៅក្នុងឋានទេវលោកក្នុងកាលគ្រានោះឯងក្នុងមិលន្ទៈបញ្ហានេះមាន6ឋានគឺទី1សំដែងអំពីពពៈយោគទី2សំដែងអំពីមិលន្ទៈបញ្ហាទី3សំដែងអំពីមេនដកៈបញ្ហាទី4សំដែងអំពីអនុមាណៈបញ្ហាទី5សំដែងអំពីលក្ខណៈបញ្ហាទី6សំដែងអំពីឧបមាកថាឯក្នុងមិលន្ទៈបញ្ហានោះចែកចេញទៅជា2ប្រការគឺវិមតិឆេតនៈបញ្ហា1លក្ខណៈបញ្ហា1ក្នុងមេដកៈបញ្ហានោះមាន2ប្រការដែរគឺមហាវៈបញ្ហានិងយោគីកថាបញ្ហាឯបញ្ហា5ប្រការតាំងពីមិលន្ទៈបញ្ហារហូតទៅដល់ឧបមាកថាបញ្ហានោះនឹងវិសាជនីជាឯកទេសគឺប្រែតាមបាលីក្នុងមិលន្ទៈបញ្ហាដែលព្រះបាទមិលន្ទៈទ្រង់សួរនៅបញ្ហាចំពោះនឹងព្រះនាងកសិណថែតែម្យ៉ាងសេចក្តីដែលសួរនឹងឈ្មោះថាមិលន្ទៈបញ្ហាឯបញ្ហាដែលមានលក្ខណៈ2ប្រការគឺលក្ខណៈបញ្ហាគឺចោតសួរទៅដោយលក្ខណៈដូចជាសួរថាភាសាចេតសិកមានលក្ខណៈយ៉ាងណាសួរយ៉ាងនេះហៅថាលក្ខណៈបញ្ហាលក្ខណៈបញ្ហានេះចាត់បញ្ចូលទៅក្នុងមិលន្ទៈបញ្ហា1និងសួរដើម្បីកាត់នៅសេចក្តីសង្ស័យមិនឲ្យមានក៏ឈ្មោះថាវិមតិឆេតនៈបញ្ហាវិមតិឆេតនៈបញ្ហានេះក៏រាប់ចូលទៅក្នុងមិលន្ទៈបញ្ហាឯមេនដកបញ្ហានោះមានលក្ខណៈ2ប្រការគឺមហាវគ្គថាពោលដោយវគ្គច្រើនក៏ហៅថាមេនដកបញ្ហា1ឯយោគីបញ្ហានោះ pool đòi prea yok khi vi cho prati bát tam bạp giang miên prati bát đô chi sát lia chi đà mùi hai thá mên đẹp cả bà nhà hà. Ai át nụ miên nẹ bà nhà hà nụ đô chi kết đây thà prea nịa kỳ sai nạ thái xâm đáy nơi thoa mẹ nụ cô nâng thoa mẹ bà bà tạ ôi bà gọt cho bà hơi kỳ bán đăng thà xâm đáy prea sắp bè nhu prea ông bán tra đòi át nụ miên nẹ bà nhà hà. Chúng tiền lại bàn khơi thoa mẹ nô cô, đại bà ông sang tục, ai bà nhà hà dạng ní, hạc thá án nụ miền nẹ bà nhà hà. Ai ô bà mà gạt thà bà nhà hà nụ, cứ xâm đại đòi sẽ kể đây priếp thiếp, ai khơi chạy cho bà, hạc thá ô bà mà gạt thà bà nhà hà. À thì bài mộc nơi khăn ông lẹ khăn nạ bà nhà hà tiền pram thà ní, chi yên ị tê bọn này, chọc bì hê rẹ gạt thà. ปปะโยกะกะถาสัพดัลธาปปะโยกะนุสัจจะได้ธาอัมเภอกุศลกรรมระบอบเนี่ยแตงปีคือพระบาทมิลันเตรียหนึ่งพระเนกเกษณทายดัลบานก่อสร้างสนสมตุกโมกอัมปีเจียดมุนไตรอลคณีขนงเอากาดัลกนลองเตหายโดยเมียนเวระพระบาลัยธาอัตเตกัสสะ ภาษาเพื่อเกวียตาวศาสนีวัตมีเนวิจิตาวีเนเมริจีสาเกเลเนกเกเรราชังการินตาวและจัตุเหปัจเจเยเหสหะอุปัฏฐะเหสักใดถากนงกาลได้กันลองแต่หายเมียนมหาสัตว์มวยองตรงประเนียมท้าวิจิตาวี พระองค์ทรงเรียกจะสมบัติในขนงสาเกเลนโกเฮยอนุครูตุมนกบำรงในเชนเนนุชนดอชราอันดอยสังเกหะวัตถุแตงหลายบุญประกาบ้านแตงก่อสร้างตีอาวาสวัตมวยตั้งในเตียบคางหมดตึงเทวรุษเฮยก่อบ้านเวทไวในตีนุดอลประเทระแตงหลายได้จีเนจเจจำในวิจีแตงหลาย มีนเจดังในประไตรใบดอกเจดามหายบานแตงไทยรักษาในประซองแตงนุโดยปัจจัยแตงหลายบุญคือใจวอบันเดบาทเสนาสนะกิเลนเพศเจในขนงศาสนาการในประเมียนประพีตรงประนิมทากัสสปะสัมมาสัมพุทธจิมจานุดอราบดอลอประจนเมยุ ตรงกบาลลางตะการในขนมปีพบตาวตังเชสนาในเทวดาหากท้าสำนักนรินทร์เตะอันเตะเก่าใสทัดในขนมโสราลายประเทศไอขนมอารามวัดได้แปรมหาสัตว์สัตว์บานก่อสร้างหายนุเมียนเพโคสองชาอันแตงอาศัยเนื้อมันดัดลายบรรดาเพโคแตงลายนุเมียนเพโคคละ ได้บริโบตได้วัดประดิมัดหนึ่งไซละบริสุทธิ์ละอโลกแตงกราวกลางปิโปรลมกันยกในอมเบาหายปิจารณาในกุลในประดมเมียนประเพียรวยหายเติบเบาชราในตีประเลียนในประจัดใดฐานหายประมูลเฟอร์จีกุมโนสำรามลูกเฟอร์รวยหายเติบเมียนเพโคมวยองดอบริโบได้ไซละสมบัติ บานหายในสามนายมันเนี่ยเอาโจมกหนึ่งบังกรอบถาแน่สามนายโจเนี่ยกาบในสำรามนี้ยกแต่เจ้าจำนายไอ้สามนายนุก่อนในสงีมทวหะโดจิมันดังมันลือโลกเพิกโคนุคอมหายสามนายนุดาวเตปีดองดาวเตใบดองสามนายก็ทวจิมันลือหลายลมดับนุ โลกกโปลธายีอาสามนายนี้อากรณาตาเจียบกุลคือบกุลประดายบานดอยกมรอไกรเปจหายก็ประหาในสามนายนุดอยดองอมเบาหนูเองจำนายไอสามนายนุลูกเตรนึงดองอมเบาหายก็ใส่ตรโฮยุ่มสตุกเตกาบยกสำรามนุแต่จะเจ้ามวยรุมเปจดาวิสกดัยผัดเผยหนูเอง ลูกเจ้าสำรามรู้ใจก็ตั้งดมกอลในสกฤตปรัชนาเชียดมบงถาเอาปัญญากรรมได้ขยมบานเจ้าในสำรามนี้บางมันตอนเอาขยมบานดาวในแปลนเปลี่ยนในหลายเตตัวใบบางขยมนังโจลตะการในขนมตีฐานา ដែលខ្លួនខ្ញុំកើតហើយដតីអំពីភពនេះក៏សូមឲ្យមានសយុខខ្ពង់ខ្ពស់ជាចម្បងជាងជន់ទាំងពួងប្រៀបដូចជាសក្តានុភាពនៃព្រះសូរិយទេវបុត្រដែលឋិតនៅចំពាក់កណ្ដាលអាកាសនោះឯងកាលបើបានធ្វើនៅកិច្ចចោលនៅសម្រាមនោះសម្រេចហើយសាមណេរនោះក៏ចុះទៅកាន់កំពង់ទឹកដើម្បីនឹងងូតជម្រះកាយឲ្យអស់សៅហ្មង លោកមួយងើបងូតស្រាច់វេលាកាលណាហើយក៏មានចិត្តសប្បាយកាយក៏ត្រជាក់ទើបក៏លេចមើលទៅឃើញរលកទឹកបោកបក់កង្កាញ់មកឥតមានដាច់ក៏មានបិតិសោមនស្សកើតឡើងទៀតហើយក៏គិតថាព្រះធិរៈដែលលោកប្រើអញឲ្យកើបសម្រាមយកទៅចោលនោះក៏ថានឹងជាការងាររបស់លោកក៏ទេឬក៏ថានឹងជាប្រយោជន៍ដល់អាចារ្យនិងឧបាជ្ឈាយ៍របស់លោកក៏ទេ បានថាដោយពិតទៅគឺលោកសង្គ្រោះចំពោះខ្លួនអញនេះឯងគិតយល់យ៉ាងនឹងហើយទើបសាមណេរនោះតាំងចិត្តដំកល់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាម្ដងទៀតថាបើខ្ញុំនឹងទៅកើតនៅក្នុងជាតិណាណាមុនដែលបានសម្រេចនៅព្រះនិព្វាននោះសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាច្រើនរាប់កុំឲ្យចេះអស់ឡើយដូចជាកង្កាញ់នៃទឹករលកនៅក្នុងគង្គានេះឯង ចំណែកឯភិក្ខុដែលប្រើសាមណេរនោះលុះបោសច្រាសរួចហើយក៏យកនៅអំបោសទៅទុកនៅក្នុងសាលារូងសម្រាប់ទុកនោះហើយក៏ចុះទៅកាន់កំពង់ទឹកដើម្បីងូតជម្រះមន្ទិលញើសក្អែលដែលដិតប្រឡាក់ដោយសរីរៈរាងកាយក៏បានឮនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់សាមណេរនោះហើយក៏តាំងពិចារណាថា សេចក្តីប្រាថ្នារបស់សាមណេរនេះធំខ្លាំងណាស់តើមុខជានឹងបានសម្រេចជាមិនខានព្រោះអាស្រ័យនៅពុទ្ធគុណនោះឯងព្រះធិរៈគិតឃើញយ៉ាងនេះហើយទើបញញឹមនឹកទៅក្នុងចិត្តថាយីអើសាមណេរនេះប្រកបនៅសេចក្តីប្រាថ្នានេះចំពោះដល់អញហើយតើបានជាតាំងប្រាថ្នាយ៉ាងនេះឯងសេចក្តីបំណងយ៉ាងនឹងខានសម្រេចឯណាក៏បាន ហើយលោកក៏តាំងពិចារណាពុទ្ធគុណប្រៀបផ្ទឹមផ្គូផ្គងឡើងនៅសេចក្តីប្រាថ្នារបស់លោកជាដំបូងថាវេលាដែលខ្ញុំនឹងបានទៅកើតជាតិក្នុងជាតិណាណាដតីអំពីជាតិនេះទៅកាលបើមិនទាន់បានសម្រេចព្រះនិព្វាននៅឡើយទេនោះខ្ញុំសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាច្រើនជាអនេកអនន្តរាប់កុំឲ្យចេះអស់ឡើយ ប្រៀបដូចជាកង្កាញ់ទឹកនៃរលកនៅក្នុងគង្គានេះហើយខ្ញុំសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាឆ្លាស់វាងវៃអាចដោះស្រាយនិងទំលុះទំលាយនៅបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងដែលសាមណេរនេះសួរហើយប្រៀបដូចជាបរិសមានប្រាជ្ញាដ៏ចម្រើនអាចដោះស្រាយនៅអំបោះឬសូត្ររបស់ជាងតម្បាញដែលជាប់ហើយជំពាក់គ្នាវឹកវររកចុងរកដើមពុំឃើញ បរិសនោះអាចនឹងកំណត់ថានេះខាងចុងនេះខាងគល់ហើយតគ្នាបានយ៉ាងនេះឯងដោយអានិសង្សដែលខ្ញុំបានបោសច្រាសនោះផងនិងអានិសង្សដែលខ្ញុំបានប្រើសាមណេរនេះឲ្យនាំយកសម្រាមទៅចាក់ចោលនោះផងអ្នកទាំងពីរគឺភិក្ខុនិងសាមណេរនោះលុះទំលាយខន្ធទៅកាលណាក៏បានទៅកើតនៅក្នុងជាតិជាមនុស្សនិងទេវតា អស់ពុទ្ធន្តរមួយគឺចន្លោះព្រះពុទ្ធពីរអង្គហើយក៏ល្មមមកដល់ពុទ្ធៈបាទនេះក៏កាលសម្ដេចព្រះបរមលោកនាថជាគ្រូនៃយើងកាលទៀបនឹងចូលបរិនិព្វាននោះព្រះអង្គក៏បានទ្រង់ព្យាករណ៍ទំនាយទុកថាកាលតថាគតនិព្វានកន្លងទៅបាន500ឆ្នាំនឹងមានភិក្ខុអង្គមួយឈ្មោះថានាគសេន នឹងអាចមកដោះបញ្ហារបស់ស្ដេចមិលិន្ទៈនិងអធិប្បាយប្រៀបផ្ទឹមនៅធម៌និងវិន័យក្នុងព្រះត្រៃបិដកដែលតថាគតទេសនាទុកដោយសេចក្តីជ្រាលជ្រៅជាសុខុមៈគម្ភីរភាពនោះឲ្យជាសេចក្តីរាក់ឡើងបានធ្វើសាសនាតថាគតឲ្យរុងរឿងចែងច្បាស់តាំងនៅបានគ្រប់ទាំង5000វស្សា កាលបើពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅត្រូវតាមពុទ្ធទំនាយនោះហើយចំណែកខាងសាមណេរក៏បានមកជាមហាក្សត្រ ទ្រង់នាមបញ្ញត្តិឈ្មោះថាព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិបតីព្រះចៅក្រុងសាគ្គលៈរាជធានីទ្រង់ប្រព្រឹត្តទៅដោយញាណគតិមានព្រះប្រាជ្ញាដ៏ឆ្លៀវឆ្លាសវាងវៃបរិបូរដោយប្រាជ្ញាជាអ្នកប្រាជ្ញធំទ្រង់អាចដែលនឹងពិចារណានៅហេតុដែលជាអតីតនិងអនាគតនឹងបច្ចុប្បន្នហើយដឹងក្នុងពិធីនិងប្រការទាំងពួង នឹងដឹងនៅសិលសាស្ត្រ18ប្រការហើយទ្រង់ជ្រាបនៅពុទ្ធវចនៈផងជា15ប្រការឯសិលសាស្ត្រ18ប្រការនោះគឺទី1សេចក្តីដឹងច្បាស់នៅសំឡេងរបស់សត្វទាំងឡាយមានសំឡេងស្រែកជាដើមថាសំឡេងយ៉ាងនេះល្អយ៉ាងនេះមិនល្អប្រការ1ទី2ដឹងច្បាស់នៅកំណើតភ្នំ នឹងដើមឈើជាដើមប្រការ1ទី3ដឹងនៅគម្ពីរលេខប្រការ1ទី4ដឹងការដែលជាងការត្រូវប្រកបការទី5ដឹងនៅសិលសាស្ត្ររបស់ស្ដេចប្រការ1ទី6ដឹងគម្ពីរនិងសេចក្តីចិញ្ចឹមពួកជនឲ្យមានសិរីមង្គលប្រការ1ទី7ដឹងរាប់នៅអ្នកខត្តឫកនិងដឹងតម្រាផ្កាយប្រការ1ទី8ដឹងស្គាល់របៀបភ្លេងប្រការ1ទី9ដឹងគម្ពីរពេទ្យប្រការ1ទី10ដឹងសិលសាស្ត្របាញ់ធ្នូប្រការ1ទី11ដឹងច្បាស់ថាទីនេះជាទីស្រុកចាស់ជំនាន់ចាស់ប្រការ1ទី12ដឹងច្បាស់ថាស៊ីបាយបែរទៅមុខទិសនេះជាមង្គលជាដើមប្រការ1ទី13ដឹងច្បាស់នៅគម្ពីរព្យាករ គឺដឹងទាយថាមនុស្សកើតឆ្នាំនេះខែនេះថាឆ្នាំនេះល្អឬអាក្រក់ប្រការ1ទី14ដឹងថាវត្ថុយ៉ាងនេះជាកែវមណីនេះមិនមែនជាកែវមណីប្រការ1ទី15ដឹងច្បាស់នៅហេតុដែលផ្ដើមឡើងនិងផលដែលចម្រើនឡើងពីហេតុនោះប្រការ1ទី16ដឹងច្បាស់នៅទីដែលនឹងចិញ្ចឹមគោក្របីដឹងទីដែលនឹងដាំពូជចុះទៅក្នុងស្រូវស្រែចំការឲ្យបានចម្រើនផលប្រការ1ទី17ដឹងនៅគម្ពីរពិជ័យសង្គ្រាមប្រការ1ទី18ដឹងនៅគម្ពីរលោកវោហារប្រការ1និងទី19ដឹងច្បាស់នៅគម្ពីរនិងចំនួនខ្សែបទមាតិកានិងកាបឃ្លោងឃ្លាប្រការ1 សារីរបសិលសាស្ត្រទាំងអស់នេះត្រូវជា15ប្រការដូច្នេះបញ្ចូលទាំងពុទ្ធវចនៈមកផងត្រូវជា15ប្រការម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទសម្ដេចមិលិន្ទរាជនេះព្រះអង្គមានព្រះវិចារសន្តានាដ៏ពិរោះល្អពេកណាស់តែងល្បីឮប្រកាសទូទៅនៅក្នុងជួនបទប្រទេសនឹងរកអ្នកឯណាអាចមកទប់ទាស់ព្រះរាជវិចារព្រះអង្គនោះគ្មានឡើយ ព្រះអង្គប្រកាសជាបុគ្គលធំជាងពួកដេរថីនិក្រុនទាំងពួងដែលនៅក្នុងជំពូទ្វីបទាំងអស់រកបុគ្គលណាឲ្យស្មើនឹងព្រះអង្គដោយកម្លាំងកាយនិងកម្លាំងបញ្ញានិងសេចក្តីក្លៀវក្លានិងការសួរនៅប្រស្នានោះពុំមានឡើយម្យ៉ាងទៀតព្រះអង្គប្រកបដោយអង្គ3ប្រការគឺទី1ប្រកបដោយកម្លាំងរេពលពាហនៈ យោធាទាហាននោះយ៉ាងច្រើនទី2ប្រកបដោយព្រះប្រាជ្ញាញាណដ៏ច្រើននិងទី3ប្រកបដោយភោគសម្បត្តិដ៏ច្រើនក្នុងសម័យមួយនោះព្រះបាទមិលិន្ទៈស្ដេចមានចតុរង្គសេនាទាហានហែហោមអមព្រះអង្គឆ្វេងស្ដាំទ្រង់លីលាចេញចាកព្រះរាជនិវេសនដ្ឋានទៅខាងក្រៅព្រះនគរ ដើម្បីនឹងក្រសាលសប្បាយព្រះហឫទ័យឲ្យខ្សែងខ្សានទ្រង់បង្គាប់ឲ្យបញ្ឈប់ពួកពលនិករនៅក្នុងទីមួយនោះស្ដេចក៏ទ្រង់ព្រះរាជដំណើរទៅក្នុងទីកន្លែងដែលជាទីសប្បាយហើយក៏ទតប្រណិតទៅឯផ្ទៃអាកាសក៏ឃើញលំអនៃព្រះអាទិត្យដ៏ផូរផង់ទើបទ្រង់មានព្រះរាជឱង្ការត្រាស់ហៅអាមាត្យឲ្យចូលមកក្នុងទីចម្ពោះព្រះភ័ក្រ ហើយទ្រង់ត្រាស់ថាណែអាមាត្យយើងមិនទាន់បានយាត្រាចូលទៅកាន់បរមរាជវាំងទេ Dương nâng chụp xâm ra lên, ai trả chạy, sắp bài bằng tạch sân. À, nẹ tương lai, chô nẹ trai ri, vi cha ra nà mơ mơ. Nâng miên bà côl ai nà, chìa xa mà nạ rư chìa priêm, đài chìa bằng đất, chế đăng thô à. Mà giang tiết, nẹ đại bàn bà đá nhạc luôn thà chìa ạ rà hòn rư chìa bàm bút. À, nâng công chát bong, nơi sẽ kết đây song say rô bò dương, bàn nè khổng ca lấy lời ni. កាលបើព្រះមហាក្សត្រស្ដេចមានព្រះរាជអង្ការយ៉ាងនេះហើយអពុយយោនកៈជាខ្ញុំរាជការទាំង 5 រយក៏ពិតទូលថាបើពិតព្រះសម្មតិទេពឯអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមាននៅក្នុងដែននេះមិនមានអ្នកឯណាឲ្យជាជាងគ្រូទាំង 6 គឺបុរាណកស្សបៈ 1 មេខលីកោសាល 1 និគុណធនិធបត 1 អចតៈកេសកម្ម 6 បកតៈកចាយណៈ 1 ផ្សំគ្នាត្រូវជា 6 ឯគ្រូទាំង 6 នោះមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ឡើយសត្វតែជាមនុស្សល្អណាស់ជាគ្រូអាចារ្យគេរាល់គ្នាបរិបូរដោយប្រាជ្ញាញាណមានបរិវារយសហើយជាទីសក្ការៈបូជានៃមហាជនទាំងឡាយ មនុស្សទាំងឡាយតែងរាប់អានកាន់តាមយើងរាល់គ្នាឃើញថានឹងអាចដោះស្រាយកែខៃនៅអាត្រពសនារបស់ព្រះអង្គបានមិនខានឡើយសូមស្ដេចយាងទៅកាន់សំណាក់គ្រូទាំងនោះចុះគ្រានោះព្រះមហាក្សត្រស្ដេចបានទ្រង់ប្រសិនដាប់នៅពាក្យនោះហើយទើបទ្រង់ក្រោកឡើងគង់លើព្រះរាជរថភ្លាម មានអ្នករាជការទាំង 5 រយនិងរេហពលទាំង 2ងចោមរោមស្ដេចទៅកាន់សំណាក់គ្រូឈ្មោះបុរាណកស្សបៈបំរុងចោតសួរនៅប្រស្នាដោយសន្ទរកថាគួរជាទីសោមនស្សត្រេកអរលុះដល់ហើយទើបទ្រង់សួរថាផន្តេកស្សបៈបបិទ្ធព្រះកស្សបៈដ៏ចម្រើនតើសភាវៈអ្វីដែលជាទីចិញ្ចឹមរក្សានៅសត្វលោក ពុរាណកស្សបៈឆ្លើយថាបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជផែនដីផែនប្រតិពីនេះឯងជាទីថែរក្សាទ្រទ្រង់នៅសត្វលោកសូមទ្រង់ជ្រាបមហាក្សត្រស្ដេចត្រាស់ថាអើលោកម្ចាស់បើមហាប្រតិពីជាអ្នកថែរក្សាទ្រទ្រង់នៅសត្វលោកចុះហេតុអ្វីក៏ឲ្យសត្វទាំងឡាយធ្លាក់ទៅកាន់ឋានរស់អវិជ័យបានមិនទ្រទ្រង់ទទួលទុកផង ចំណែកគ្រូឈ្មោះបុរាណកស្សបៈក៏ទាល់គំនិតទាល់សេចក្តីមិនដឹងបើនឹងដោះស្រាយថានៅមិនដាច់បានឡើយក៏អង្គុយស្ងៀមនៅទីនោះឯងទៅព្រះបានមិលិន្ទរាជស្ដេចទ្រង់ព្រះតម្រិះថាឱជម្ពូទ្វីបនេះហើយស្ងាត់សូន្យទទេទីតើហើយទ្រង់ត្រាស់ថាណែគ្នាយើងដល់ចម្រើនជម្ពូទ្វីបនេះគ្មានអ្នកប្រាជ្ញទេទោះសមណៈក្តីព្រាមក្តីក៏គ្មានដល់ម្នាក់ ជាព្រះអរហន្តវិសេសឡើយនឹងរោគអ្នកឯណាមួយអាចចរចាមួយអន្លើដល់យើងក៏គ្មានឡើយហើយទើបស្ដេចទ្រង់សួរទៅមគ្គលីកោសលថាណែលោកម្ចាស់កម្មជាកុសលជាអកុសលមានឬគ្មានផលនៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើអាក្រក់ឬធ្វើល្អនោះតើមានឬគ្មានបបិទ្ធសម្ដេចមហារាជ កម្មជាកុសលឬអកុសលនឹងផលនៃកម្មដែលបុគ្គលធ្វើអាក្រក់ឬធ្វើល្អនោះគ្មានសោះឡើយបើពិតមហារាជអ្នកឯណាកើតមកក្នុងលោកនេះហើយបានជាស្ដេចវេលាស្លាប់ទៅទៅកាន់លោកខាងមុខទៀតក៏នឹងបានជាស្ដេចដដែលវិញនឹងមានផលបុណ្យផលបាបអ្វីមកតាក់តែងនោះគ្មានឡើយម្យ៉ាងទៀតជួនឯណាដែលកើតមកក្នុងលោកនេះ ជាព្រាមក្តីជាអ្នកឈ្មួញក្តីជាអ្នកស្រែអ្នកចំការធម្មតាក្តីជាអ្នកចាន់ឌីលអាក្រក់ក្តីជាអ្នកកំសត់ទុរគតអនាថាក្តីវេលាច្យត់ចាក់ខាននេះទៅហើយតែងទៅកាន់បរលោកនីយក៏នឹងកើតជាព្រាមជាអ្នកឈ្មួញជាអ្នកស្រែអ្នកចំការជាមនុស្សចាន់ឌីលជាអ្នកកំសត់ទុរគតអនាថាដល់ដែរវិញ ឥតមានផលបុណ្យផលបាបអ្វីនេះមួយជួយទំនុកបំរុងឲ្យសុខឲ្យទុក្ខនោះឡើយ មហាក្សត្រស្ដេចត្រាស់ថាអើលោកម្ចាស់បើផលបុណ្យផលបាបមិនមានហើយអ្នកឯណាដែលធ្លាប់ជាសេដ្ឋីកហបតីនិងភេទផ្សេងផ្សេងនោះលុះស្លាប់ទៅហើយកើតមកថ្មីទៀតអ្នកនោះឯងក៏តែងតាំងនៅទៅតាមភេទចាស់របស់ខ្លួនឥតមានប្រែប្រួលឡើយចុះបើអ្នកនោះជាមនុស្សទោសដែលគេកាត់ដៃកាត់ជើងនៅក្នុងលោកនេះវេលាដែលស្លាប់ទៅមិនទៅកើតជាមនុស្សទោសដដែលត្រូវគេកាត់ដៃកាត់ជើងទៀតហើយលោកម្ចាស់មគ្គលីកោសលក៏ឆ្លើយថាថ្វាយប្រពរយ៉ាងនឹងហើយមហារាជមនុស្សឯណាដែលគេកាត់ដៃកាត់ជើងនៅក្នុងជាតិនេះវេលាទៅកើតជាតិខាងមុខទៀតក៏ត្រូវគេធ្វើយ៉ាងនេះឯងឥតមានផុតវេរានោះឡើយសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះបាទមីលិនទ្រង់ត្រាស់ថាយើងមិនជឿលោកទេពាក្យលោកនិយាយយ៉ាងនេះមិនត្រូវសោះឡើយកាលបើមហាក្សត្រស្ដេចត្រាស់ដូចនោះហើយឯមគ្គលីកោសលក៏ទាល់សម្ដីមិនដឹងបើនឹងឧបមានោះឧបម័យដូចម្ដេចតទៅទៀតបានក៏អង្គុយស្ងៀមនៅទីនោះទៅឯមហាក្សត្រស្ដេចក៏មានព្រះរាជអង្ការផ្ទុញផ្ទាល់ទៅមគ្គលីកោសលទៀតថាណែមគ្គលីកោសលខ្ញុំសួរលោកថាកម្មជាកុសលនិងអកុសលនោះមានឬគ្មានយ៉ាងនេះចំណែកលោកជាមនុស្សពាលទៅជានិយាយថាគ្មានកម្មគ្មានផលទៅវិញកាលបើបរមក្សត្រស្ដេចទ្រង់សួរនៅមគ្គលីកោសលរួចហើយព្រះអង្គក៏ត្រឡប់ចូលទៅកាន់បរមរាជវាំងវិញលុះវេលារាត្រីមួយទៀតនោះទ្រង់ព្រះរាជវិតកៈនៅក្នុងព្រះរាជចិន្តាថាអោណពេលរាត្រីថ្ងៃនេះមានពន្លឺព្រះច័ន្ទភ្លឺពាសពេញទាំងផ្ទៃអាកាសអាត្មានេះនឹងចូលទៅសួរនៅអត្ថបញ្ហាចំពោះសមណៈឬព្រាហ្មណ៍ឬពួកសង្ឃនិងគណៈឬគណាចារ្យម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកឯណាដែលបានបដិញ្ញាខ្លួនថាជាព្រះអរហន្តឬព្រះពុទ្ធនោះនឹងរកអ្នកទាំងនោះអាចដើម្បីនឹងចរចាបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យមួយអន្លើដោយអាត្មាអញនេះមិនមានសោះឡើយព្រះអង្គទ្រង់ព្រះរាជវិតកៈដូច្នេះហើយទើបមានព្រះរាជអង្ការសួរទៅសេវកាមាត្រអ្នកយោនកៈទាំងឡាយដែលអង្គុយគាល់នៅត្រៀបត្រាខាងឆ្វេងខាងស្ដាំព្រះអង្គនោះដូចសេចក្តីដែលទ្រង់ព្រះតម្រិះនេះសេវកាមាត្ររាជយោនកៈទាំងពួងនឹងបានក្រាបទូលស្នងព្រះរាជអង្ការថាសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយមាននៅក្នុងទីនានាទៀតក៏គ្មានឡើយក៏បបួលគ្នាអង្គុយនៅស្ងៀមគ្រាន់តែក្រឡេកមើលទៅព្រះភ័ក្រមហាក្សត្រប៉ុណ្ណោះនឹងមានអ្នកឯណាមួយអាចទូលពិតដោយម្ដេចទៀតនោះគ្មានសោះឡើយចាប់ដើមអំពីសម័យនោះមកក្រុងសាកិលៈនគរក៏ស្ងាត់សូន្យមិនមានសមណព្រាហ្មណាចារ្យណាទៅមកនៅក្នុងទីនោះទៀតឡើយប្រមាណជា12ឆ្នាំព្រោះហេតុថាព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិរាជតែស្ដេចបានជ្រាបថាទីណាមានសមណព្រាហ្មណាចារ្យជាអ្នកប្រាជ្ញហើយក៏ស្ដេចនឹងទៅសួរអត្ថបញ្ហាចំពោះសមណព្រាហ្មណ៍នោះមិនខានឡើយម្ល៉ោះហើយសមណព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយដែលមានប្រាជ្ញាតិចមិនអាចឆ្លើយបានក៏គេចវេះចាកសាកិលៈនគរនោះចេញទៅកាន់ទីឯទៀតឯសាកិលៈនគរនោះក៏ស្ងាត់សូន្យមិនមានសមណព្រាហ្មណ៍ដល់មួយរូបឡើយព្រោះលោកទាំងនោះតែងរត់ទៅកាន់ទិសទីតីស្រុកដតីក៏មានរត់ទៅជ្រកពួននៅក្នុងភ្នំហេមពាន្តក៏មានដោយច្រើនក្នុងសម័យនោះមានព្រះអរហន្តទាំងឡាយច្រើនប្រមាណ100កោដ្ឋលោកតែងអាស្រ័យនៅក្នុងព្រៃហេមពាន្តក្នុងរខិតលេនគ្រានោះមានព្រះមហាថេរៈមួយអង្គជាប្រធាននៅក្នុងពួកភិក្ខុសង្ឃទាំងនោះដែលមាននាមថាអសកុតថេជាព្រះអរហន្តចាស់ជាងគេលោកក៏បានដឹងនៅហេតុដែលព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិរាជធ្វើយ៉ាងនេះលោកក៏យល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនានឹងសៅមងសាបសូន្យមិនខានឡើយហើយអង្គលោកក៏បានប្រកាសប្រាប់ព្រះអរហន្តទាំងឡាយឲ្យមកប្រជុំគ្នាលើកំពូលភ្នំយុគន្ធរលុះប្រជុំគ្នាស្រេចហើយព្រះអសកុតថេរលោកក៏តាំងប្រកាសថា ព្រះអរហន្តអង្គឯណាមួយនឹងអាចទៅដោះអាទិប្រស្នាព្រះបាទមិលិន្ទ្រាធិរាជបានហើយអាចធ្វើឲ្យមហាក្សត្រនោះមានសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនផងដើម្បីជាការជ្រោមជ្រែងព្រះពុទ្ធសាសនាទុកឲ្យមាំមួនតើនឹងមានព្រះអរហន្តអង្គណាអាចទទួលយកអាសានិបានទេព្រះអសកុតថេពោលយ៉ាងនេះ ដល់ទៅ2 ដងដល់ទៅ3 ដងដូចនោះហើយព្រះអរហន្តទាំងឡាយក៏គង់នៅស្ងៀមមិនមានលោកណាមួយអង្គអាចទទួលធុរៈនេះបានឡើយគ្រានោះព្រះអសកុតថេក៏បានពោលទៅនឹងពពួកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយថាមនាលអវសោទាំងឡាយក្នុងពិភពឋានតាវតឹងឯណោះមានទេវបុត្រមួយអង្គនាមថាមហាសេន នៅក្នុងវិមានឈ្មោះកេតុមេដីជាខាងកើតនៃវេជ្ជយន្តប្រាសាទនៃទេវរាជឈ្មោះសកៈរីឯមហាសេនៈទេវបុត្រនោះជាអ្នកឆ្លៀវឆ្លាសប្រតិពលអាចចរចាជជែកជាមួយនឹងស្ដេចមិលិនបានហើយនឹងបន្ទោបង់នៅសេចក្តីសង្ស័យរបស់ស្ដេចនោះផងព្រះអសកុតថេបានអធិប្បាយពន្យល់រឿងនេះស្រេច ព្រះអរហន្តទាំងឡាយទាំង196កោដបានទទួលស្នាប់នៅធិរៈវិចារនោះហើយក៏បាត់អំពីទីភ្នំហមពៀននោះក៏ហោះឡើងទៅកាន់ឋានព្រះឥន្ទ្រាធិរាជឯទេវលោកនោះគ្រានោះទេវរាជក៏បានឃើញនៅពពួកភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយមកអំពីចម្ងាយហើយស្ដេចក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអសកុតថេទើបពិតសួរព្រះអសកុតថេថា បបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនលោកម្ចាស់បបួលពពួកភិក្ខុសង្ឃមកដល់ច្រើនម្ល៉េះតើមានហេតុអ្វីលោកម្ចាស់ព្រះអសកុតថេថ្វាយប្រពោធថាបបិទ្ធមហារាជនៅក្នុងជំពូទ្វីបឯណោះមានស្ដេចមួយព្រះអង្គមានបុណ្យឈ្មោះថាមិលិន្ទរាជស្ដេចបានរៀននៅវិជាសិលសាស្ត្រទាំងឡាយច្រើនហើយឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងទីសន្ទនាវិទ តែងល្បីឮទូរទស្សន៍នឹងរកអ្នកឯណាមួយអាចទប់ទាស់ពុំបានឡើយតែងសួរនៅប្រស្នាចំពោះភិក្ខុសង្ឃនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយតិថិយវាទបៀតបៀនភិក្ខុសង្ឃមិនឲ្យបានសេចក្តីសប្បាយសម្តេចអមរិន្ទ្រាធិរាជស្ដេចសួរថាគឺជាស្ដេចមិលិន្ទៈដែលជាយុទ្ធពីទេវលោកនេះទៅរឿអ្វីលោកម្ចាស់ ព្រះអសកុតថេក៏ថ្វាយប្រពោធថានឹងហើយមហាបពិត្រទេវរាជស្ដេចក៏ពិតធិរៈវិចារទៅវិញថាលោកម្ចាស់បើយ៉ាងនឹងញោមឃើញតែមហាសេនៈទេវបុត្រដែលនៅក្នុងកេតុមេដីវិមាននោះទើបមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវឆ្លាសអាចចរចាជជែកកាត់សេចក្តីកង្ខាររបស់ស្ដេចនោះបានខ្ញុំនឹងទៅជួយអារាធនាអញ្ជើញមហាសេនៈទេវបុត្រនោះ ឲ្យជាចវិញ្ញាណរបស់ខ្លួនចុះទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកនីស្ដេចត្រាស់ដូច្នោះហើយក៏ទ្រង់លីលាទៅក្នុងអាកាសប្រទេសនាំមុខភិក្ខុសង្ឃទាំងពួងចូលទៅដល់កេតុមេដីវិមានហើយក៏ស្ដេចចូលទៅឱបក្រសោបនៅមហាសេនៈទេវបុត្រដោយសេចក្តីរាប់អានយ៉ាងខ្ពស់ហើយក៏ទ្រង់ត្រាស់ថាណែអ្នកនិរតុកអើយ ឥឡូវនេះភិក្ខុសង្ឃឡើងមកពីជំពូទ្វីបច្រើនណាស់ដើម្បីនឹងមកអញ្ជើញអ្នកឲ្យចុះទៅកើតឯមនុស្សលោកនីចូលអ្នកអាណិតអសូរទទួលសេចក្តីអរាធនាដើម្បីនឹងចុះទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកក្នុងកាលឥឡូវនេះកំខានមហាសេនៈទេវបុត្របានទទួលស្ដាប់នៅទេវវាចាដូចនោះហើយទើបទូលទាស់មកវិញថា បបិទ្ធសម្ដេចព្រះបរមទេវរាជដ៏ប្រសើរហើយខ្ញុំល្អងធូលីព្រះបាទនេះគ្មានប្រាថ្នាត្រូវការអ្វីសោះឡើយត្រង់ចុះទៅកើតនៅក្នុងមនុស្សលោកនេះនោះព្រោះមនុស្សលោកនោះប្រកបដោយការចិញ្ចឹមជីវិតច្រើនប្រការណាស់ហើយជាការពេញទៅដោយសេចក្តីទុច្ចរិតផងឯខ្លួនខ្ញុំប្រកបរណាវិសេសនេះមានសេចក្តីនឿយណាស់ហើយនៅក្នុងការស្លាប់នឹងកើតនោះ សព្វថ្ងៃមានប្រាថ្នាតែនឹងទៅកើតនៅក្នុងទេវលោកខាងលើ Hai nâng tư bà rê nà piên nơi khăn ông thán ạ kạ nật thạ kà mô hà prúm ai nô anh. Bà ạ sạc cốt tư thai bàn sạ đạp hai tươp ông vô tư thả bò bật nẹ ạc miên sạc đầy tốc miên tài sạc đầy sốc tè mẹ nhàng ấy. Ả thamá phiếp rôl khuyên ni bì chà rà nà rôk mơ nẹ bạch đài bà cốp đòi bà nhà nhiên tu tư khăn ông môn ủ sạc lô kỳ đây tê vẹ lô kỳ đây. Mình khơi miền nẹ ai nà, đại trí nẹ chí liêu chí la. Ách nâng dịch dôn Phật sát sá nà, ai ổn đại lãng bán. Hơi ách nhòm nhì, nâu biệt nây sát đạch mì lần tẹ. Tùn miền sát đạch nụ, ai trí rạc lá bán lời. Bò bất mà hà xê nẹ tê vợ bó tài. À thăm á phiếp khơi tại ông lộp nì anh. Tớp ách chúi chôm chênh Phật sát sá nì bán. Sôm nẹ đo miên bón tổ tuôl nơi bịa bạc đà nhà rộ bò dưỡng, nâng chơi giọt cho tờ cao ớt khăn ông mân hồ lốc ai ní ấy công khan. Cáal bà ơ phật khổ xong, nâng xâm đạch ạ mờ rân tria thị riêch bôl ông vò, bì đoàn bây đoàn nhà nụ hơi, có mà hà xê nạ tê vợ bót mân ách nâng tốt thân tòa bàn lời, hơi có tổ tuôl bạc đà nhà bôl thà. Bò bật bạc cà rô nà mạch chạc cổ bạc ông, khi nhóm bà kà rô nà, nâng tờ căn mân ủ sợ lôc chìa bà gọt mân khàn lai. Công prùi, tại xôm lôc mà chạc tiền lai, ai bơ đòi khi nhóm bà kà rô nà. Tha ai khi nhóm bà kà rô nà miên ôm nạch, ách nâng nhòm nhì nơi biệt nơi sát nạch mì lần tiệm nụ bán. Hai nâng tùm nốc mông rông nơi bà bụt thẹt sát sá nà phong. Bà ra hôn thang lai có prôm ai bơ tam sĩ kết đầy đài tê vạ bọt nụ xôm. Trong nay khang mô hà xê nẹ tê vạ bọt nụ có miên chất trê o giang kapu hai có tổ tùl bà nhà thà. Khi nhóm bà kà rô nà nâng châu tờ ká ớt nè khăn ông mô nụ sợ lô kỳ nì chìa bà kọt mân khan. Ai phơ khô xong tiang nụ lù kàn dọc nơi sĩ kết đầy bà nhà nụ hai có bắt ông pi thàn ta vạ tăng tê vạ lục nụ mọc. Có một bà gót nơi khăn ông rạc khách đã lên nơi khăn ông bà hề mạp biên nụ anh. Bà ạ sạc cốt tư thầy xua tư phật khổ xong tiền buông thả. Bọn đá phật khổ xong tiền ổn ní. Ta miên phật khổ ông nà mùi đai mệnh ban mộc căn tì bà chung đi đại tế. Miên phật khổ mùi ông chi nẹ đấng có bất tốp mộc bình thả. Bò bất bà thê rạc đò chùm ra ấn bà rô hà nạ thái. Lúc tư căn phân nông hệ mạc biên, chôl căn chia nẹ xa mạc bắt ớ bàm bờ thang ngày hai, mình bàn bọc căn tì bà chung nì lời. Dương khi nhóm nâng ai xa mạc nạ tút, tờ nị môn lúc mọc ấy lần nì. Kìa nụ, bà rô hà nạ thai có chân cha nị rô thẹ xa mạc bắt nơi khăn ông khá nạ nụ hai. Tớp đăng nơi sức ở đây, bà rệ vi tạ cạ rô bọc bà á rõ hôn tàng lai tàng mùi rồi cao thả. Bà xong miên cách trời cả nâng hai rô khuôn đôi nụ hơi. Có ơn đô rửa thiên bắt chạp phânum hệ bạc biên nụ. Hơi có một bà gót nơi khăn ông rạc khi tạ lên. Nơi khăn ông ti trong buồn mục bà xong tàng nụ anh. Ai bà rà hôn tàng lai có xua thả. Nế á ủ sao rô hạ nạ. Hết ở vây có nẹ mình dọc chất tục nạ nơi khăn ông xa xa ná đài bà cha này xót. Bà rô hà nạ có tổ tuôn sẽ kết đầy chú quàm chú ông nụ nâng bà sống ạch miên bà cài lời. Kìa nụ, bà rô hà nạ có đạ bà mạ toàn đạ căm tờ đo rô hà nạ. Bà rô hà nạ mình dọc chất tục đạ nâng bà thật sát sá nụ anh. Tại bà rô hà nạ xua tư vinh thả. Bà bật bà sống đo chùm ra ấn, bà kà rô nà rô lông đạ bà mạ toàn đo ạ thamá nụ. Ta trừ ai thư vừa đôi mặt đếch. Chúng nông xong bạp thả, nè rô hạ nạ. Ta bắt miên priê mạ nè, chú mua sao nốt tà rạ, nơi khăn ông sọc mùi chú mua cạ đăng kẻ lẹ, nơi tiếp kháng phân nông hề mạ biên. Priê mạ nụ ai, nâng miên côn mùi chú mua tha nịa kà xê nạ cổ má. Hới, đà dương rô khăn nì, trở đạ bù mạ toàn đò nẹ nụ. Cứ ai nẹ chô tự bân đẹp bát, chong hăn nơi khăn ông tè priê mạ nụ. Ai cực chồng nuôn thang ngay khai chân nằm. Cứ thả tự bắn đạp bát nụ, bàm bờ chân nằm nâng đọc khai. Hơi nâng nâng nôm nịa kỳ xe nâng của mà nụ, ở chân chạ kẻ rìa viết sạch thán, một bóng bùa ruột sạch nâng khăn ông kào ná, អ្នកក៏នឹងរួចចាកអញ្ញាទោសព្រហ្មទណ្ឌក្នុងកាលនោះឯព្រះរហណថៃក៏ទទួលតាមអញ្ញាសង្ឃនោះពុំហ៊ានប្រកែកឡើយចំណែកឯមហាសេនទេវបុត្រក៏ជាយត់ចាកពិភពទេវលោកចុះមកយកបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃនៃភរិយាសោណត្តរៈព្រាហ្មណ៍ដែលជាម្ចាស់ស្រុកកដង្កលៈព្រាហ្មណ៍នោះក្នុងវេលានោះឯងមានអស្ចារ្យ3ប្រការកើតឡើងគឺគ្រឿងសាស្ត្រាវុធបណ្ដាលឲ្យរុងរឿងភ្លឺស្អាតមួយភ្លៀងធ្លាក់ចុះមកខុសកាលរដូវមួយអាកាសបណ្ដាលឡើងនូវសំឡេងកឹកកងរំពងទៅមកមួយក្នុងកាលដែលមហាសេនទេវបុត្រចុះមកយកបដិសន្ធិនៅក្នុងគំភោទ្យរបស់មាតានោះក៏អស្ចារ្យទាំងនេះព្រោះដោយបារមីរបស់មហាសេនទេវបុត្រដែលលោកមកកើតនេះនឹងបានទំនុកបំរុងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យរុងរឿងគ្រប់ទាំង5000វស្សាចំណែកឯព្រះរហណថៃលោកក៏បានធ្វើកមនីការទៅមកបណ្ឌបាទនៅក្នុងស្រុកនោះចំពោះត្រកូលនោះគ្រប់ថ្ងៃអស់7ឆ្នាំនិង10ខែដោយទំនងនេះមិនដែលមានអខានថ្ងៃណាមួយឡើយហើយនឹងដែលបាននៅអភិវាទនកម្មឬអញ្ញលិកម្មនិងសាមីចកម្មដែលព្រាមនោះធ្វើគំនាប់គួសមអ្វីដល់ម្ដងនោះគ្មានសោះឡើយឃើញបានតែឮពាក្យក្រោតក្រៀតមានពាក្យជេរប្រតិចជាដើមព្រះរហណថៃតាំងពីចូលទៅបណ្ឌបាទទៀបផ្ទះព្រាមនោះប្រមាណ7វស្សានឹងដែលបានចង្ហាន់អ្វីមេត្រាតែមួយវែកក៏គ្មានសោះឡើយឬនឹងដែលបានយាគូបបោសំបីតែមួយត្រឡោកក៏សោះទេឯសោណត្តរៈព្រាហ្មណ៍នោះសោតនឹងមិនដែលចរចាប្រស្រ័យពាក្យពេចអ្វីដល់មួយម៉ាត់នោះក៏គ្មានលុះកន្លងកាលទៅអស់7ឆ្នាំព្រះថេរៈអ្នកបានពាក្យពោលមួយម៉ាត់នៅក្នុងថ្ងៃនោះថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនសូមលោកម្ចាស់និមន្តទៅប្រោសសត្វឯមុខទៀតចុះផ្ទះនេះគេមិនត្រូវការនឹងលោកទេចំណែកឯព្រះថេរៈបានលឺពាក្យនោះច្បាស់ដូចនោះហើយលោកងាកត្រឡប់ចាកទីនោះទៅកាន់ទីដទៃទៀតក្នុងថ្ងៃនោះឯងជួនជាសោណត្តរៈព្រាហ្មណ៍ចេញទៅធ្វើការងារឯខាងក្រៅភូមិលុះឃើញព្រះថេរៈដើរមកក៏សួរថាណែបព្វជិតលោកចូលទៅកាន់ផ្ទះយើងបាននៅវត្ថុអ្វីតិចតួចខ្លះដែរឬទេព្រះថេរៈក៏ប្រាប់ថាអើព្រាហ្មណ៍បានខ្លះដែរឯព្រាហ្មណ៍នោះបានឮហើយក៏កើតចិត្តទោមនស្សមិនសប្បាយប្រញាប់ប្រញាល់ទៅឯផ្ទះមួយរំពេចដល់ហើយក៏សួរទៅមនុស្សដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះថាណែអ្នកទាំងឡាយថ្ងៃនេះអ្នកឯងរាល់គ្នាបានយកវត្ថុអ្វីដាក់បាត់ឲ្យអ្នកបួសនោះខ្លះដែរឬទេមនុស្សទាំងឡាយក៏ឆ្លើយមកប្រាប់វិញថាទេលោកម្ចាស់យើងរាល់គ្នាមិនបានឲ្យវត្ថុអ្វីតិចតួចទៅអ្នកបួសនោះទេឯសោណត្តរៈព្រាហ្មណ៍បានឮដូចនោះហើយក៏គិតថាអញនឹងអង្គុយចាំមើលអ្នកបួសនោះកាលណាបើមកកាន់ផ្ទះអញនឹងពោលសង្កត់សង្កិនផ្ទុញផ្ទាល់បព្វជិតនោះព្រោះពោលពាក្យមុសាវាទឲ្យរៀងចាលម្ដងមើលលុះថ្ងៃស្អែកទៀតព្រះថេរៈក៏លីលាចូលទៅកាន់ស្រុកកដង្កលៈព្រាហ្មណ៍ដល់ហើយក៏ទៅឈរទៀបមាត់ទ្វារនៃផ្ទះសោណត្តរៈព្រាហ្មណ៍សោណត្តរៈព្រាហ្មណ៍នៅវេលាដែលបានឃើញហើយក៏តាំងសួរទៅព្រះថេរៈនោះព្រាហ្មណ៍ថាណែអ្នកបួសកាលពីម្សិលមិញគេមិនបានឲ្យវត្ថុអ្វីដល់លោកសោះទេចុះហេតុអ្វីក៏លោកប្រាប់ខ្ញុំថាបានវត្ថុតិចតួចដែរព្រះថេរៈក៏ឆ្លើយប្រាប់ថាណែព្រាហ្មណ៍ហើយអាត្មាភាពចូលមកបណ្ឌបាទទៀបផ្ទះអ្នកនេះយូរយារណាស់មកហើយប្រមាណជា7ឆ្នាំមកហើយមិនដែលបានបាយមួយវែកឬក៏បបោមួយបោយឡើយក៏ក្នុងថ្ងៃនោះអាត្មាបានឮពាក្យមួយម៉ាត់ថាលោកម្ចាស់សូមលោកនិមន្តប្រោសសត្វទៅខាងមុខទៀតចុះចំណែកអាត្មាបានឮពាក្យនេះហើយក៏មានចិត្តត្រេកអរពេកណាស់ព្រោះអ្នកផ្ទះនេះគេមិនដែលនិយាយពាក្យមួយម៉ាត់មករកទេបានជាអាត្មាប្រាប់ព្រាមឯងថាបាននៅវត្ថុតិចតួចដែរគឺបានពាក្យនេះឯងហើយបើយ៉ាងនឹងថាអាត្មានិយាយមុសាវាទមិនដឹកនឹងបាន ព្រាហ្មណ៍នោះកាលបានឮដូច្នោះហើយក៏មានសេចក្តីសង្វេគហើយក៏បែរទៅជាសោមនស្សត្រេកអរពេកដោយយល់ថាសមណៈនេះគ្រាន់តែបានឮពាក្យគេនិយាយប្រស្រ័យទៅមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណោះទេក៏ត្រេកអរដែរហើយជាពាក្យបដិសេធខាត់មិនឲ្យឈប់ឈរនៅផងអួតប្រាប់គេប្រាប់ឯងថាខ្លួនបានរបស់មិនតិចមិនតួចដែរនេះប្រសិនបើបាននៅបាយត្រីសាច់ ឬភោជនាហាវៃដែលល្អល្អនោះប្រហែលជានឹងត្រេកអរច្រើនជាងនេះទៅទៀតដឹងព្រាហ្មណ៍គិតដូចនោះហើយក៏ហៅទៅប្រពន្ធឲ្យយកចង្ហាន់មកដាក់បាត្រព្រះថេរៈនោះហើយមានសេចក្តីត្រេកអរនៅក្នុងឥរិយាបថនឹងការសង្រួមឥន្ទ្រីរបស់ព្រះថេរៈនោះជាយ៉ាងច្រើនហើយក៏និមន្តព្រះថេរៈថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំករុណាមានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងលោក សូមនិមន្តលោកមកឆាន់នៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំករុណានេះរាល់ថ្ងៃកំខានព្រះថេរៈក៏ទទួលនិមន្តដោយតនហិភាពលោកឆាន់រួចហើយលោកសូត្រនៅពុទ្ធវចនៈមួយបទឲ្យព្រាហ្មណ៍ស្ដាប់តាមសំគួរដល់អធិស្ឋានហើយក៏ចម្រើនពរលាព្រាហ្មណ៍នោះចុះចាកផ្ទះទៅកាន់អារាមរបស់ខ្លួនក្នុងកាលនោះទៅ ចប់មិលិន្ទបញ្ហាភាគទី 1